Wytwórnia, której nazwy nie wymienię, żeby nie być posądzonym o kryptoreklamę, rozpoczynała swoje przygody muzyczne z artystami z Mali. Pustynny blues. Jeżeli tak można powiedzieć, w przypadku pustynnego bluesa z tą muzyką wypłynęli na szerokie wody, a później nie zasypiali gruszek w popiele i znaleźli swoją niszę. Czyli artyści z różnych krajów grający muzykę tradycyjną, ale w sposób nieco psychodeliczny, przypominający tę muzykę z pustyni. No i teraz kolej padła na Baba Zula. Od 1996 roku Baba Zula grała w Stambule, to chyba już ich trzeci album. Haller yollar, haller yollar, insanlar, haller. słowa, muzyka z nad Bosforu i czujne ucho wyłapało prawdopodobnie wzorowane na rytmie biegu wielbłąda rytmy pustynne, także i tutaj się ukazują, ale to nic dziwnego, bo Turcy mają swój rytm, aksak, zwany kulawym, który w jakimś sensie przypomina tamte doznania jazdy na garbatym wierzchowcu. Baba Zula, nowa płyta za nami, a ja powracam uparcie do naszych okolic za sprawą płyty, którą już prezentowaliśmy w zeszłym tygodniu i spotkała się z łaskawym przyjęciem. Ona to Laurita Paliente, Litwinka, na którą no, trudno nie trafić, patrząc na muzykę litewską, bo odnoszę wrażenie, że śpiewa i śpiewała ze wszystkimi, tym razem w Międzynarodowym Towarzystwie Trzech Dżentelmenów z Buriacji. Muzyka, która geograficznie jest od siebie odległa, ale uczuciowo, duchowo przystaje, bo wiele utworów jest naprawdę podobnych i Buriaci, i Litwini żyją w cieniu lasu i mają niezwykłą estymę, jeśli chodzi o przyrodę. Wiele pieśni dotyczy przyrody i wiele porównań również w tych pieśniach to botaniczne wątki. I teraz najpierw mamy pieśń o ziemi, tej, którą uprawiano z trudem przez wieki i na Litwie, i w Buriacji. Ciężka to była praca i niewdzięczna. Wiele zależało od pogody, w związku z tym modlitwy do ducha ziemi, do matki ziemi. Oba wątki, dwie pieśni, ta sama myśl i to samo pragnienie. To pieśń pierwsza, a druga już właśnie botaniczna, bo buriacki wątek dotyczy pewnej rośliny, która dość licznie rozpleniła się na stepie. Charakteryzuje ją dość poważnych rozmiarów korzeń. Dzięki temu trudno wyrwać roślinę z ziemi, broni się przed tym, no i stała się symbolem przywiązania do stron rodzinnych. I nie inaczej jest w przypadku Jowaras na Litwie, przy czym cóż to jest Jowaras, rozkładam ręce litewskiego, nie znam, ale tak samo ciężko owego Jowarasa z litewskiego serca wyrwać. Nowy projekt Udu, Buriacja i Litwa. Dwa kolejne utwory. Jeżeli komuś niezmiennie ta muzyka się podoba, to powiem, że spotkanie to zaobfitowało w trzy pieśni, jak łatwo zgadnąć. Dwie nam jeszcze pozostały. W związku z tym za tydzień chyba również udamy się w te okolice. Oh. 노라 대예마 vėjo slaunasai žolinę rūgę. Dziwna muzyka, ja patrzę na płytę i nie mogę oprzeć się wrażeniu, że kiedyś już mogło do tego dojść, bo Litwa, Kniaz Litewski miał tytuł kniazia litewskiego i większej części Rusi, a Ruś, jak wiadomo, z Buriacją już niedaleko. W związku z tym, gdyby historia potoczyła się troszkę inaczej, być może to by była muzyka jak najbardziej oczywista, ale zdarzyła się teraz przypadkiem, no i ten przypadek będzie nam towarzyszył również za tydzień. Nasze podróże z nowymi płytami teraz wiodą nas do czyśćca. Nie naszego, a do buddyjskiego. Nie znam się zbytnio na tybetańskim buddyzmie, ale Bardo to chyba właśnie takie miejsce. No i podróż w dobrym towarzystwie. Tenzin Chegal to oprócz tego, że wspaniały śpiewak, instrumentalista i aktywny propagator swej kultury, ambasador można powiedzieć, to również i mnich. W związku z tym jesteśmy pod dobrą opieką, a towarzyszą mu dwie kobiety, eksperymentatorki. Jedna z Paryża, myślę tutaj o Jessie Smith, a druga, no, to ikona takiego grania, Laurie Anderson z Ameryki. Nie będę wymieniał współpracy z artystami, ale grała chyba z największymi. Pominęła dotychczas śpiewającego mnicha Tenzina i to nadrabia. Późna pora, ale myślę, że odpowiednia na podróż do czyśćca. Sum la kyab su chen do la pen je sangere sho Kunjo sum la kyab su chen do la pen je sangere sho Kunjo sum la kyab su chen do la pen je sangere sho Homage to the Gurus. Amitabha, infinite light. The Dharmakaya. Peaceful and wrathful lotus deities. The Sambhogakaya. Padmasambhava. Incarnate as the protector of beings. Their Nirmanakaya. Homage to the Gurus. Homage to the Gurus. Homage to the Gurus. Now the sign of earth is dissolving into water. water into fire, fire into air, air into consciousness. Awakened one, do not let your thoughts wander. Now the bardo of the moment before death is dawning. Abandon all grasping, yearning, and attachment. Enter undistracted into clear awareness. Release your consciousness into the space of the unborn mind, leaving this body of flesh and blood. Know it to be a transitory illusion. Now the sign of earth is dissolving into water, water into fire, fire into air, air into consciousness. Paragate, Parasamagate, Bodhiye, Laurie Anderson, Tenzin Tregal, Jesse Passy Smith, Paris Smith. Miałem tę płytę przed tygodniem, ale nie sięgnąłem po nią, jako że dosięgła nas klątwa Słowenii. Pięknie grali, wygrali z nami w siatkówkę, w związku z tym teraz dopiero z lekkim opóźnieniem powracamy do Shiram. Podobało się wielu słuchaczom, w związku z tym nie widzę tu protestów, by przypomnieć. Shiram, najnowsza płyta, ja tylko powiem, że znów idziemy tym tropem, który zawiódł nas nad Bostwór, bo to kolejna propozycja tej samej wytwórni, która zaczynała od pustynnego bluesa. W związku z tym można powiedzieć, że szuka swojej filozofii w muzyce i że wszystkie te propozycje coś jednak łączy. Kto nie wierzy, niech posłucha. Under Fate. Tak zwie się formacja. Płyta Seven zupełnie niespodziewanie przykleiła się do słoweńskich kolegów. To polska propozycja i pozostajemy jeszcze w kręgu naszych artystów, bo otwieramy przedział, w którym rozsiadł się wygodnie on. Antoni Kania. Dopływamy już do portu w naszej podróży. Jeszcze tylko parę minut i te wykorzystamy, by podnieść pół redaktora na duchu, bo przypomnę, że w sobotę rano startuje w Mistrzostwach Świata w Kairze i że no, duch powinien być. W związku z tym i pieśń odpowiednia. Ja się z nią, z Państwem żegnam i za tydzień już będę naprawdę w studiu i spędzimy tę noc razem.